Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Polacy przygotowują się do ewakuacji z Wuhan. Rząd Włoch wprowadza stan kryzysowy w związku z koronawirusem. 6 kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wybrała Krajowa Rada Sądownictwa. Po niemal pół wieku Wielka Brytania rozstaje się z Unią. W serwisie pożegnalne słowa szefowej Komisji Europejskiej. Rząd Włoch na pilnie zwołanym posiedzeniu ogłosił stan kryzysowy w związku z potwierdzeniem 2 pierwszych przypadków koronawirusa w tym kraju. 2 pierwsze przypadki potwierdzono dziś także w Wielkiej Brytanii. W Polsce w tej chwili nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zachorowania. Około 30 naszych rodaków, którzy zadeklarowali chęć ewakuacji z Wuhan, przyleci najpierw do Francji, a potem od razu do Polski, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że transport odbędzie się w najbliższych dniach. To będzie lot dwuetapowy. Najpierw nasi obywatele wspólnie z obywatelami Francji i innymi obywatelami Unii Europejskiej trafią do Francji, skąd od razu po wyjściu z samolotu francuskiego przesiądą się do samolotu polskiego. To nie będzie samolot normalny, samolot rejsowy, to będzie specjalny samolot z Polski wysłany tylko po odbiór naszych rodaków. Do tej pory na całym świecie potwierdzono niemal 10 tysięcy przypadków koronawirusa. W Chinach i 19 innych państwach liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 213. Władze Mongolii ogłosiły zamknięcie do 2 marca wszystkich przejść granicznych z Chinami. Wstrzymały też ruch lotniczy między obydwoma krajami. Obywatele Mongolii przebywający w Chińskiej Republice Ludowej mają 6 dni na powrót do kraju. Wczoraj podobną decyzję o zamknięciu granicy z Chinami podjęły władze Rosji. To działania, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Do 29 lutego wycieczki do Chin wstrzymało największe japońskie biuro podróży. Zorganizowane grupy z Japonii nie wyjadą też do Hongkongu i Makao. Coraz więcej linii lotniczych zawiesza swoje połączenia z kontynentalnymi Chinami. British Airways całkowicie wstrzymało loty do końca lutego. Do 9 lutego na razie zawieszono połączenia Lufthansa. O połowę zredukowano liczbę lotów amerykańskiej linii Delta. Podobne decyzje podejmują też linie azjatyckie. Od wczoraj aż do 25 marca obowiązuje zakaz lądowania samolotów z Chin na lotniskach w Izraelu. O połowę zredukowana ma zostać liczba połączeń między miastami kontynentalnych Chin i Hongkongiem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Krajowa Rada Sądownictwa wybrała 6 kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nominacji dokona prezydent, któremu KRS przedstawi wybrane kandydatury. Zostali wyłonieni w konkursie spośród 31 zgłoszeń, mówi zastępca rzecznika KRS, sędzia Jarosław Dudzicz. Każda z kandydatów musiała być omówiona szczegółowo, a wcześniej jeszcze w tej sprawie pracował zespół. Miało też miejsce wysłuchanie tych poszczególnych kandydatów. Potem zespół podejmował rekomendacje i Rada wybrała 6 nowych kandydatów. Głosowanie odbyło się w sposób niejawny. Wybór kandydatów nastąpił po tym, jak w ubiegłym tygodniu w uchwale 3 izb Sądu Najwyższego stwierdza się, że obsada sądów powszechnych i wojskowych jest nienależyta wówczas, gdy w ich składzie zasiada osoba wskazana przez nową KRS. Trybunał Konstytucyjny wstrzymał stosowanie tej uchwały do czasu rozstrzygnięcia wniosku przez sędziów Trybunału. Szefowa Komisji Europejskiej żegna Wielką Brytanię, która za 11 godzin opuści szeregi Unii. Ursula von der Leyen na konferencji w Brukseli przypomniała, że Londyn opuszcza wspólnotę po niemal 50 latach. Jutro prawie półwieczne członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej dobiegnie końca. Gdy Brytania dołączała do wspólnoty, chodziłam jeszcze do szkoły, a Unia miała 6 członków. Jutro będzie ich 27. W ciągu tych 47 lat Unia zwiększyła swoją polityczną rolę i stała się globalną potęgą gospodarczą. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii to rezultat referendum z czerwca 2016 roku. Od jutra rozpocznie się 11-miesięczny okres przejściowy. Jeszcze tylko do północy można zagłosować w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Listę 95 piosenek wybranych przez dziennikarzy muzycznych jedynki, dwójki, trójki i czwórki można znaleźć na stronie 95.polskieradio.pl. Trafiły na nią przeboje wielu artystów, którzy zapisali się w historii polskiej muzyki, mówi dziennikarz programu Trzeciego Polskiego Radia Marek Niedźwiecki. Nie będę ukrywał, że dla mnie najciekawsze są propozycje z końca lat 60. i początku 70., czyli Marek Grechuta, Czesław Niemen, Skaldowie. Potem lata 80., czyli też początek Listy Trójki, autobiografia Perfektu koniecznie, Manam, Kocham cię, kochanie moje, koniecznie. Ale też sięgam pamięcią chętnie do wcześniejszych okresów, czyli Anna German, Irena Santor. Też chętnie na te piosenki oddaję głos. Wyniki głosowania poznamy jutro, dokładnie w 95. rocznicę nadania pierwszej audycji radiowej w Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie pochmurne i deszczowe. Na wschodzie także deszcz ze śniegiem, a w górach tylko śnieg. We znaki da się porywisty wiatr od 4 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Wiśnia Kaśki Sochackiej, 6 godzin na liście, miejsce pierwsze. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i eparagony. Pamiętaj, z eparagonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie konserwy rybne w puszce marki Nixy i Nautica 40% taniej. Oraz wszystkie twarogi Pilos również 40% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Słuchacze oczekujący na comiesięczną pensję proszeni są o udanie się do punktu lotto i zagranie o ekstra pensję, czyli 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Ekstra pensja. Graj w punktach lotto. No, Barbara, 3-4. To 3 czy 4, Marian? No, dziś już tylko 3. 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Witamy w dzisiejszym wydaniu Akademii Rozrywki. Dziś porozmawiamy sobie o muzyce i teatrze, teatrze klasycznym i musicalowym. Będzie też gość. Śpiewający aktor to w sumie nic nadzwyczajnego. Większość aktorów potrafi śpiewać, jednak naszemu gościowi wychodzi to nadzwyczaj dobrze. Odwiedzimy również pana Sułka i panią Elizę. Serdecznie państwa zapraszam. Akademia Rozrywki. Zanim tłum przyjaciół zjedzie do Godowa, zanim schyli się ku nim moja siwa głowa, chciałbym niebo podziękować za szczęśliwe życie i za gwiazdy, które świecą mi obficie. Za tych dobrych ludzi, których napotkałem w ziemskim bycie. Gdym opuszczał tę krainę zwaną żabim rajem, gdy organów dźwięki jeszcze w młodych uszach miałem, spakowałem śląskie duchy w swoja mała teczka. Bożek dumał, że to jest wycieczka. Tak wtedy myślałem, a wszyscy mi dziś go dają, żem wielki Franciszek Pieczka. się wszystkie Oscarowe role. Przechodzili przez mój pokój Hanesy Gorole, święci starcy, fabrykanci, mistycy, prawosławni Żydzi oraz katolicy w czołgu i w kopalni. W Bronowicach tańczących w karczmie łódzkiej szwalni. Ojciec mi powiedział, synu, ucz ty się w Gliwicach, z dobrych inżynierów słynie tamta okolica. Tatuś mi mówili, ja zrobiłem swoje i wybrałem aktorskie życie, niepokoje, jestem w Warszawie. Mam tu nawet swe nieduże rancho, mam tu nawet swe nieduże rancho, wciąż się w teatr bawię. Tak jak dziś, dajcie mi Elbrów Śląskich, dajcie mi Elbrów Śląskich, przyprowadźcie ich. Niech się nacieszy dusza moja, niech się raduje dusza moja, dajcie mi Elbrów Śląskich, przyprowadźcie ich. Naszym dzisiejszym gościem jest Julian Mere. Dzień dobry. Dzień dobry. Aktor, wokalista związany z teatrem Rampa w Warszawie. Audycję rozpoczęliśmy twoją nową piosenką z nowej płyty. Piosenka nosi tytuł Franciszek i Elwry, a płyta Moi Mistrzowie piosenki Czeladnika. Mhm. To są twoi mistrzowie nazwiska wielkie: Jan Nowicki, Anna Seniuk, Franciszek Pieczka, Krystyna Kołodziejczyk, Edward Dziomański, Dariusz Domański, Krzysztof Zanussi, Andrzej Hanuszkiewicz. To niemalże Olimp. Adam Hanuszkiewicz akurat. Przepraszam. Słynny Adam, bo wszyscy do niego się zwracali: panie Adamie, panie Adamie. No tak, zrobiłem płytę, którą przez lata jakby przygotowywałem, o moich mistrzach sztuki, bo uważam, że warto przypominać ich nie tylko w książkach, tylko warto ich także przypominać w piosence. I kiedyś pamiętam, że pierwszy utwór, który pisałem ze łzami w oczach, bo tak jakoś fajnie mi się go pisało, to był na jubileusz Hanuszkiewicza w Teatrze Narodowym. I to jest coś niesamowitego, że jak ja pisałem tę piosenkę, to potem to się przeniosło na tych aktorów z Teatru Narodowego, bo zobaczyłem, że oni też zaczynają płakać, jak słuchają piosenki o Hanuszkiewiczu. I o tym, i o przemijaniu, o tym, że czasy pewnej kultury, która w tamtych latach kwitła w Teatrze Narodowym, kultura teatralna, ona gdzieś tam trochę przestała mieć znaczenie wielkie dla społeczeństwa i dla ludzi. Mam nadzieję, że to jest tylko takie chwilowe, że to powróci taka radość z tego, że człowiek przychodzi do teatru, że coś przeżywa pięknego. Ty miałeś okazję poznać większość z bohaterów swoich piosenek. Mhm. U pana Hanuszkiewicza byłeś dobrych kilka lat do końca teatru. No w zasadzie Adam Hanuszkiewicz mnie sprowadził do Warszawy. To jest tak, że ja grałem główną rolę w spektaklu Król Ubu dyplomowym u Jerzego Sztura w Akademii Teatralnej, wówczas PWST w Krakowie. No i graliśmy ten na festiwalu w Łodzi szkół teatralnych ten spektakl. No i Adam Hanuszkiewicz przysłał tam swoją asystentkę. No i się to strasznie spodobało i potem jakoś tak się zgadaliśmy z Adamem Hanuszkiewiczem, że ja zaraz po studiach przewędrowałem na ulicę Puławską 37 do Teatru Nowego Adama Hanuszkiewicza wraz z gronem wspaniałych kolegów, którzy wówczas też zostali przez Adama zaangażowani. Między innymi Piotr Gąsowski, Hania Śleszyńska, Robert Rozmów, Zbyszek Suszyński. No naprawdę mnóstwo wspaniałych młodych aktorów, które wówczas się tam pojawili. Nie przewróciło Jasia Kurowska. Przewróciło mi się w głowie z tego, że do Hanuszkiewicza przyjechałem. Tak, tak. Ja, No, myślę. Czułeś, już wtedy wiedziałeś, że trafiłeś na jakiś autorytet, z którego można czerpać. To znaczy, a sam Adam Hanuszkiewicz był wrogiem autorytetów. On po prostu chciał, żeby ludzie nie osiadali na laurach, nie zostawali na tym, co już umieją, tylko szukali cały czas jakichś nowych dróg, tak samo w teatrze i w twórczości. I dlatego niektórzy, na przykład starsi aktorzy, nie chcieli pracować z Adamem Hanuszkiewiczem, bo on wymagał od nich ciągle nowych rzeczy. A młodzi ludzie byli otwarci na to, tak. I dlatego Adam się obstawiał młodymi ludźmi w tym momencie, kiedy pojawił się w Teatrze Nowym i zaczął wspaniale reżyserować właśnie z młodymi ludźmi. Te spektakle były dynamitem energii po prostu. To były wspaniałe, energetyczne spektakle. Ktoś zarzucał, że one były mało racjonalne czasem, ale Adam powiedział, zawsze mówił wtedy, że ja już Wesele robiłem na 100 sposobów i robiłem bardzo mądre, bardzo ładne, bardzo cepeliowe Wesele, a teraz robię dynamiczne i żywe i takie, które mi się podoba. Teraz jesteś w Teatrze Rampa, tam też śpiewasz. Tak, też śpiewam. Zapraszam na spektakl Café Sax w reżyserii Cezarego Domagały. Piosenki Agnieszki Osieckiej. Jest to bardzo ładny spektakl. Mamy po każdym spektaklu owacje na stojąco, także rzadko go gramy, bo to ciężko tak zebrać wszystkich artystów, bo z nami grają różni artyści, którzy często grają, gdzieś tam występują, gdzieś poza teatrem. No ale jest to, jak już gramy, jak już się zbierzemy, to jest to piękny spektakl, który... Nie, teraz będę grał 7 lutego ten spektakl. Jak jeszcze nie wiem, czy są bilety, bo wątpię, żeby były. No to co, może posłuchajmy Prospero Hanuszkiewicz w twoim wykonaniu. Obudziłem się tak wcześnie, jeszcze noc się nie skończyła. Czekam słońca, chcę w kolorach się zanurzyć. Gdzieś daleko samochody, które zasnąć nigdy nie chcą, a ja czuwam jak Prospero pośród burzy. Ogród latem już oddycha, kwiaty kwitną rozszalałe, żyją chwilą, by ku niebu wznieść kielichy. Skąd ten smutek taki piękny? Skąd ten ból upojny taki? Skąd ten świat protestujący w sercu cichym? Gdzie me statki? Moje hondy i drabiny? Gdzie ci ludzie? Tak natchnieni, uniesieni, gdzie anioły, czemu skrzydeł ich nie widać? Gdzie ta miłość, w której trwamy zagubieni? Gdzie mój teatr? Moja Polska z orlim okiem? Gdzie Mickiewicz? Gdzie Wyspiański Narodowy? Gdzie kobiety, które rękę mi podały? Gdzie mężczyźni, którzy nie tracili głowy? Obudziłem się tak wcześnie, słowik śpiewa nie skowronek, nie ma Julii i Romeo. Gdzieś się włóczy, skąd ta jasność w twoich oczach? Skąd pogoda twego ducha? Jakbyś życia już od kogoś się nauczył. Gdzie me statki? Moje hondy i drabiny? Gdzie ci ludzie? Tak natchnieni, uniesieni? Gdzie anioły, czemu skrzydeł ich nie widać? Gdzie ta miłość, w której trwamy zagubieni? Gdzie mój teatr? Moja Polska z orlim okiem? Gdzie Mickiewicz? Gdzie Wyspiański Narodowy? Gdzie kobiety, które rękę mi podały? Gdzie mężczyźni, którzy nie tracili głowy? Gdzie mój teatr? Moje hondy i drabiny? gdzie anioły. Nad mą głową Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, że naszym gościem jest Julian Mere. Julku, to nie jest twoja pierwsza płyta. No nie jest to moja pierwsza płyta, bo takie bardzo wydaję zawsze różne płyty. Każda płyta jest jakaś inna. Pierwszą płytę, którą wydałem, to latach 90. to była płyta Yulo Rap and Roll, która została potem umieszczona w jakimś katalogu płyt hip-hopowo-rapowych, a potem zaraz rok później wydałem bardzo dobrą płytę z piosenkami Paolo Conte i to... Czyli szerokie zainteresowanie. Tak, bardzo, to już wiesz. A potem już zacząłem wydawać własne utwory i płyta Serca Potrzeby była moją płytą autorską. No i teraz kolejna z moi mistrzowie. No właśnie, widzę, że ty sam komponujesz, bo na płycie jest też nazwisko Tomka Wachnowskiego. Tomek Wachnowski, wspaniały mój kolega, jest aranżerem tych utworów. Pomógł w znacznym stopniu w aranżacji każdego z tych utworów. Nasza współpraca już jest od czasów, kiedy się poznaliśmy dawno temu na Festiwalu Piosenki Studenckiej, gdzie dostaliśmy nagrodę wspólną. Ja byłem wtedy zdawałem maturę w Krakowie, a Tomek już był chyba po studiach. Jak nawet, także wtedy się jakby poznaliśmy. I potem spotkaliśmy się w Warszawie. Tak się tak złożyło, że w Warszawie się spotkaliśmy i zaczęliśmy współpracować przy różnych projektach. Także. Pod tytuł płyty to jest piosenki Czeladnika. Tak. Miałem ostatnio przyjemność rozmawiać z panem Kamińskim z Chemienicy, który siebie nazywa majstrem. Widzę tutaj taką pewną, brak pewnej pychy, która czasami dotyczy ludzi, którzy są znani. No, ty też tak się czujesz? Jesteś, cały czas się uczysz, patrzysz, to są twoi mistrzowie, którzy cię inspirują, uczą? To znaczy myślę, że tak, że kiedyś przez to, że zespoły teatralne były inne, bo one były wielopokoleniowe i w teatrze jak przychodził młody człowiek, to miał się od kogo uczyć wszystkiego. A teraz te zespoły są bardzo już rozbite i są raczej, trzymają się jakieś grono w jednym pokoleniu i nie ma pokoleń artystów, od których się można uczyć. I dlatego brakuje mi też w teatrach współczesnych starszych aktorów, którzy byli mistrzami od wszystkiego. No powiem, w Krakowie mogłem się uczyć od nich w szkole teatralnej. Potem przyjechałem do Warszawy, no to poznałem tych mistrzów i w teatrze swoim własnym, przy okazji pracy na przykład z Ireną Kwiatkowską. To też była jakaś dla mnie mistrzyni wielka, o której pewno kiedyś napiszę piosenkę, bo to wielka, wybitna pani i wspaniała, zdyscyplinowana aktorka, której się tak wiele nauczyłem, obserwując ją na scenie, bo grałem w paru spektaklach z nią w Teatrze Nowym właśnie u Hanuszkiewicza. Śpiewasz o swoich mistrzach. Który z nich jest ci najbardziej bliski? Najbardziej bliski. Myślę, że bliski jest mi Franciszek Pieczka. Adam Hanuszkiewicz był zawsze bliski. Myśmy się rozumieli często, mimo tego, że toczyliśmy wielkie spory ze sobą. Pozwalał? Pozwalał, bo on lubił właśnie ludzi, którzy z nim wspierają. Nie lubił takich, którzy zawsze głowę chowają po sobie i tylko czapkują, więc wolał kogoś nawet, który będzie się z nim spierał o coś. Także to nie, jakoś rozumieliśmy się bez słów. Ja w ogóle twierdzę, że bardzo wiele mi dał Adam Hanuszkiewicz, jeśli chodzi o poczucie poezji, że poczucie poezji przez Adama Hanuszkiewicza było jedne z największych w polskim teatrze i to jak on recytował tę poezję, jak czuł, jak produkował spektakle, reżyserował spektakle poetyckie, to była wielka szkoła. Teraz mi brakuje czegoś takiego, bo uważam, że nie ma takich ludzi, którzy tak z taką pieczołowitością podchodzą, z takim czuciem do poezji polskiej. A Adam to potrafił. Próbujesz to w swoich piosenkach sprzedawać? No tak. próbuję to właśnie to poczucie poezji, którego się nauczyłem w Krakowie, myślę też od wokalistów w Krakowie, czyli ja się wychowywałem, też byłem przez rok w piwnicy pod Baranami, śpiewałem sobie piosenki, także na zaproszenie Piotra Skrzyneckiego, także całe to środowisko krakowskie, czyli Grechuta, Grześ Turnał, który startował 2 lata przede mną, czyli Skaldowie, Zaucha, Wawele nawet z Janem Wojdakiem, wszystko to były takie specyficzne krakowskie brzmienie i nawet w śpiewaniu to się czuje, że to są inne, to jest inne śpiewanie. A jak się czuje Krakus w Warszawie? Krakus w Warszawie czuje się trochę jakby, że ma większą przestrzeń, bo w Krakowie jest wszystko takie jak w tej kotlinie, gdzie ten smog tak osiada. Aha. I ten smog tak dusi trochę i on tak jest taki, mało tej przestrzeni jest takiej do życia. W Warszawie jest więcej przestrzeni, ale jak byłem kiedyś w Nowym Jorku, jeszcze to stwierdziłem, że ta przestrzeń jest tak ogromna i tak piękna, że gdybym chciał jeszcze gdzieś mieszkać, to pomyślałem, że tylko w Nowym Jorku. W Nowym Jorku. No dobrze, śpiewasz też o Dziewońskim. Tak, śpiewam o Dziewońskim, bo uważam, że to jest też taka postać, która wnosiła lekkość do polskiego życia. Wiadomo, że to życie w PRL-u było trudne, że trzeba było jakoś rozbić tą napuszoność, jakąś straszną sztuczność tego systemu. I Dziemoński to wspaniale robił swoim kabaretem, swoimi produkcjami. I tam jest piękny cytat nawet z Dziemońskiego w tej mojej piosence, że jedyne życie, które ma sens jest mi bliskie, to życie jest towarzyskie. I bardzo pięknie. No to co, posłuchajmy piosenki Dziewońskim, a potem samego Edwarda Dziewońskiego w skeczu 12 butelek. Woo!

Pozytywna sprawa. Znakomite tytuły prosto z Broadwayu. Czyli... Tak, tak. No, graliśmy piękny musical Rent, teraz gramy cały czas Jesus Christ Superstar, jest musical o Queenie, jest musical Twist and Shout o Beatlesach, był musical według Almodovara. Naprawdę, dzieje się dużo fajnych rzeczy w rampie i każdy, który przychodzi na jeden spektakl, zostaje na następne. Ty też śpiewasz w tych musicalach? Śpiewałem w Rencie, jedną z głównych ról grałem w Rencie. W musicalu Rent, jednym z najlepszych musicali broadwayowskich, który cały czas święci triumfy na świecie. Macie też zespół dziecięcy. Mamy zespół... Tintilo. Tintilo. Tintilo jest takim zespołem, który współpracuje z rampą. On nie jest jakby częścią. On jest częścią jakby całej ogromnej nazwy Teatr Rampa. Natomiast to jest troszeczkę inaczej ułożony w strukturze Teatru Rampa. Ale też zapraszamy na wspaniałe spektakle, bo są spektakle dla dzieci, które mają też swoich fanów, między innymi Opowieść wigilijna, którą tłumy przychodzą. Jesteś też pedagogiem. Jestem pedagogiem, uczę młodzież, dzieci, a ostatnio od paru lat uczę też chorych na stwardnienie rozsiane w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego w Warszawie. I to jest taka praca, która mi sprawia wielką radość. Powiem szczerze, każdy poniedziałek rozpoczynam od pracy w PTSR-ze i daje mi to siłę na cały tydzień, zresztą podobnie jak moim podopiecznym, którzy przychodzą, śpiewają ze mną, odgrywają sceny z różnych dramatów i jest to duża energia. No i fajnie, że to się kontynuuje i teraz mamy nawet zamiar zrobić takie warsztaty w górach z warsztaty aktorskie i wokalne z zespołem z PTSR-u. Jak to wygląda? Macie scenę, przygotowujecie jakiś spektakl, nawet trudny, łatwy? W tej chwili te zajęcia są takie, że raczej koncentrujemy się na śpiewaniu, koncentrujemy się na odgrywaniu scen. Miejsca nie ma wiele, bo wiadomo, że PTSR nie ma takiej przestrzeni, żeby to mógł robić, ale jak jest tylko okazja gdzieś się przenieść i wystąpić, to występujemy. Między innymi piękny koncert daliśmy w takim przeglądzie właśnie PTSR-u, który zawsze jest na rynku, znaczy na placu Zamkowym, przepraszam, bo rynku to w Krakowie mamy rynek, a w Warszawie jest plac zamkowy. No, jest kawałek dalej rynek. Tak, rynek jest, ale taki mały, więc Krakusy to jak widzą, że coś się nazywa rynek, to wszystko dla nich jest małe w porównaniu do tego, co mają w Krakowie. No w Półtusku mają najdłuższy. Najdłuższy mają, ale wielki to on nie jest. No, za to wąski. Tak. No, a niedaleko Półtuska jest Seroc, z którym niedługo zagram koncert z Janem Nowickim, z tymi piosenkami. To jest, także zapraszam. Wejdę ci w słowo, albo nie skończę. Zapraszamy do Serocka na koncert z Janem Nowickim. Tak. Jan Nowicki będzie śpiewał? Jan Nowicki będzie czytał swoje wiersze, będzie opowiadał o sztuce, a ja będę śpiewał piosenki o artystach z płyty Moi Mistrzowie, którą państwo teraz słuchają. I będzie to piękne połączenie, bo Jan Nowicki jest, tak jak już wspomnieliśmy o Dziewońskim, to w Krakowie takim najbardziej lekkim, wspaniałym aktorem jest Jan Nowicki, który ma wrodzoną lekkość. Bo w Krakowie, zawsze mówili, w Krakowie są dwaj aktorzy, dwóch aktorów jest... Jeden jest najbardziej dramatyczny, romantyczny, ale też ciężki, troszeczkę Jerzy Trela, a drugi jest najbardziej lekki, to jest Jan Nowicki, który tą lekkość taką francuską z ducha przenosi na scenę i do filmu. Serdecznie pana Jana pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Powiem jeszcze tylko, że mamy dla państwa płyty z piosenkami Liliana Mere. Proszę dzwonić 22 i 7 czwórek i 7 trójek, przepraszam. A przed nami felieton Marcina Wolskiego. Piosenka o właśnie Janie Nowickim w wykonaniu naszego gościa i pan Sułek. W 80 podróży dookoła świata. Solą występów kabaretowych, zwłaszcza na wyjeździe, są oczywiście sytuacje anegdotyczne. Podczas tournée w 1992 roku w Stanach odwiedziliśmy oprócz Chicago, Nowego Jorku i Detroit wielki ośrodek sióstr Felicjanek w Lodaj, gdzie publiczności starczyło niestety ledwie na dwa rzędy. Biorąc pod uwagę niesłychanie mocny skład z Kryszakiem Zaorskim, Jolą Zykun i Marianną Panią, nie mogłem zrozumieć tej sytuacji. Co się stało? Odpowiedzieli organizatorzy. Parę miesięcy temu był tu Smoleń ze Stanisławskim i dali taką plamę. Ale po was zostaną wyłącznie wspaniałe opinie. Ludzie już teraz piszą, kiedy następny koncert. No ale przecież my nie wrócimy wcześniej niż za rok. Kto wystąpi w międzyczasie? Smoleń i Stanisławski. Wewnątrz zespołu doskonałym obiektem do żartów był nasz pianista Maciej Wynanty Domagała, dyrektor, jak sobie żartowałem, zasadniczej szkoły muzycznej w Mińsku Mazowieckim. Kochany chłop, ale bardzo podatny na PRL-owską propagandę, to też praktycznie nie wychodził z hotelu w tej koszmarnej, niebezpiecznej Ameryce. No, na występy wyjść musiał, ale już na zwiedzanie, proszę, na obiadki nie. To też aż prosiło się o robienie mu kawałów. Celował w nich Zaorski. Któregoś dnia na śniadanie Maciek jak zwykle zamówił dwa sadzone na boczku plus frytki. Podano mu po dłuższej chwili. Jajka wprawdzie były trzy, ale niestety nie dały się pokroić. Atakował widelcem, atakował nożem, nic. Dopiero po paru minutach Andrzej ulitował się nad nim. Daj spokój, Maciek, one są z plastiku. I muzyk obraził się na nas na dobre. Postanowił, że do końca trasy nie będzie przyjmować żadnych pokarmów. Strajk na szczęście nie potrwał długo. Wszędzie piach i zieleń, gęsi pędzi ktoś. Kujawy nie widzą, jak ryczy ranny łoś. Klucz żurawi leci, uciekając stąd. Tak i ja ucieknę na nieznany ląd. W głowie tyle wspomnień, ludzi tyle. Znów nie mogę nocą spać. Przeminiemy miła jak motyle, zanim słońce raz przestanie grzać. Kobiety kochałem, one bardziej mnie. Kiedy odchodziłem, ocierały łzę. Życiu nie mówiłem, basta, nigdy stop. Szedłem swoją drogą, jak normalny chłop. W głowie tyle wspomnień, ludzi tyle. Znów nie mogę nocą spać. Przeminiemy miła jak motyle, zanim słońce raz przestanie grzać. Piotr mnie uczył sztuki, życia lekkich dni, ale ciężar zawsze na mym sercu tkwi. Mogłem to czy tamto lepiej zrobić, wiem. Ale wiesy w głowie wciąż kusiły złe. W głowie tyle wspomnień, ludzi tyle. Znów nie mogę nocą spać. Przeminiemy miła jak motyle, zanim słońce raz przestanie grzać. Marzy mi się miejsce na rozstaju dróg, gdzie mnie spotka znowu mój przydrożny Bóg. Poda rękę, powie: wstawaj, Janku, chodź. Na niebieskie łąki, tak jak Imre Noć. W głowie tyle wspomnień, ludzi tyle. Znów nie mogę nocą spać. Przeminiemy miła jak motyle, zanim słońce raz przestanie grzać. Głowie tyle wspomnień, ludzi tyle. Znów nie mogę nocą spać. Przeminiemy miła jak motyle, zanim słońce raz przestanie grzać. Głowie tyle wspomnień, ludzi tyle. Znów nie mogę nocą spać. Przeminiemy miła jak motyle, zanim słońce nas przestanie grzać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocham pana, panie Sułku. Zastanawiam się, panie Sułku, dlaczego my do tej pory nie mamy jeszcze telewizora? Pytałem w sklepie, nie mam. Zawsze były. Wczoraj pan pytał? Tak. Idzie. Wysłałam pana wczoraj po telewizor i okazuje się, że nic z tego, prawda? Tak, nie ma w sklepie. Wobec tego poproszę o zwrot gotówki. Nie mam nic. O, żarty żartami, panie Sułku. Niech mi pan odda te pieniądze. Jakie pieniądze? No te przeznaczone na pierwszą ratę za telewizor. Ale mówiłem, że telewizorów nie ma. Rozumiem, trudno. Wobec tego wrócił pan z pieniędzmi, prawda? A kto tak powiedział? Oho, nieźle mi się trafiło. Dobre miasto. Całkiem niedaleko od Olsztyna. Niech pan posłucha, panie Sułku. Słucham, słucham. Telewizorów nie ma, prawda? Chryste, panie, 1000 razy jej powtarzać, że telewizorów nie ma, a ona jeszcze będzie przez 5 godzin pytać, czy telewizory są. No przecież to naprawdę można cholery jasnej dostać. Jestem zajęty jak diabli i mimo tego staram się być miły dla niej. A ona zanudza mnie tymi ciągłymi pytaniami. Nie chciałam pana urazić, mój najdroższy panie Sułku. Cio. Sądzę jednak, że należy mi się choćby informacja o tych pieniądzach przeznaczonych wyraźnie na kupno telewizora. Telewizor miał nam zastąpić wiele innych rozrywek, których nam przecież stale brakuje. Komu brakuje? Nam, no, nas miałam na myśli. A ja już pani nie wystarczam? To tak? Nie, pan wystarcza mi najzupełniej. Więc o co chodzi? Coś się pani musiało poplątać. No cicho już, cicho. Wiem, nie ma pan tych pieniędzy. Mnie pan nie nabierze. Nie mam. To znaczy, może mam? A może nie mam. Tak to wygląda. A konkretnie? Konkretnie? To muszę pani powiedzieć, że kupiłem nam mapę. Naprawdę? Jak najbardziej. Kupiłem ją i tyle. Och, jest to chwila uroczysta, panie Sułku. No. Dlaczego? Jest to chwila podniosła i wzruszająca. Przyznam się, że nie rozumiem, co pani ma na myśli. A ja mam na myśli to, że zrobił pan pierwszy raz w życiu coś, na co daremnie czekałam przez długie lata naszego pożycia. A co ja takiego właściwie zrobiłem? Sam nie wiem. No po raz pierwszy kupił pan coś dla domu. Na nasze wspólne gospodarstwo. I to jest piękne. Nie raz i nie dwa posyłałam pana po najprzeróżniejsze przedmioty gospodarstwa domowego, a pan zawsze wracał z pustymi rękami. Bo nic, ale to nic nie można dostać, słowo honoru. Wierzę panu, wierzę. Zawsze jednak wracał pan i bez zakupów, i bez pieniędzy. Kto tak powiedział? No, pamiętam to dobrze. Dziś jednak kupił pan do domu mapę. To piękny zakup. I niezwykle pożyteczny. Ta mapa zastąpi nam telewizor w zupełności. Po cóż to wydawać taką masę pieniędzy na telewizor, kiedy można po prostu kupić mapę i cześć. I cześć, prawda, panie Sułku? I cześć. A teraz wystarczy tylko zamknąć oczy. Już zamknęłam. Tylko niech pani nie podgląda. Nie podglądam i jedna powieka nie bardzo mi się domyka. Prawda, zapomniałem. Co mam obecnie robić, bo nie wiem? Niech sobie pani dźgnie palcem w mapę. Ty tak po prostu? Po prostu na oślep i gdziekolwiek. Już dźgnęłam. Chryste, panie, i dziura gotowa. Kto pani kazał tak dźgać? Pan, panie Sułku. Cicho, nie kazałem dźgać aż tak mocno. No trudno. Podklei się. Da mi pani pieniądze i wyskoczę po klej. Teraz? Nie, potem. No, zobaczymy, co się pani trafiło. Trudno przeczytać z powodu tej dziury. No i co? Zaraz. No? Raciąż. Trafił się panie raciąż. I co? No, raciąż to jest takie miasto. Nieźle. Między Płońskiem a Sierpcem. I do Warszawy, nie tak daleko, można dojeżdżać zwykłym autobusem, no, nieźle. Mogło być gorzej, prawda? Tak, oczywiście, mogła się pani trafić taka dziura zabita dechami, że w żaden sposób nie można się stamtąd wydostać. A panu co się trafiło? No, poprzednio dobre miasto. niedaleko od Olsztyna. Oj, to dobrze, prawda? Dobrze, zobaczymy jeszcze raz. Swoją drogą, jakaż to wspaniała rozrywka. Wystarczy tylko zamknąć oczy, dźgnąć sobie palcem gdziekolwiek i już. Proste i pouczające, bo w każdej rozrywce, pani Elizo, powinien być jakiś sens. I w tym właśnie, wbrew pozorom, jest sens. W tej pozornej zabawie. Można się z tego wiele dowiedzieć, prawda? O miastach, o wsiach. Czasem się dźgnie w jakieś jezioro lub rzekę. Chciałabym dźgnąć w jakąś bezludną wyspę. A to dlaczego? Bo wtedy, panie sługu, zacisnęłabym mocno powieki. Z wyjątkiem tej, która się pani domyka. I natychmiast ujrzałabym siebie z panem na tle dzikiej, okrutnej przyrody, z którą podjęlibyśmy wspólnie nieubłaganą walkę. No, dźgnę sobie, co mi tam? Niech pan dźga śmiało. Odwagi, mój chłopcze. Cieja, jeszcze raz. Sam pan zrobił dziurę w mapie. Dziurę w mapie, prawda? Cholera jasna, za duży zamach, jasna cholera, słowo honoru. W tym momencie złożył naszym bohaterom wizytę Gajowy Marucha. Gajowy błagał na kolanach o pożyczenie mapy potrzebnej mu do obchodu gajówek w okolicach Raciąża, Dobrego Miasta, Płońska i Sierpca. Swoją mapę Gajowy przegrał wraz z gajówką w karty z doktorem Wałaszewskim. Rozmawiamy z Julianem Mere. Czas nas niestety goni nieubłaganie. Juku, jakie plany? No trochę piosenek kolejnych nowych napiszę. Może zajmę się w końcu też poważnie stworzeniem szkoły teatralnej. Także dużo, dużo rzeczy. Dużo kształcenia takiej pedagogicznej pracy. Dużo koncertów się szykuje. Także z tą płytą, z moimi mistrzami. Być może niektórzy z nich będą występować na tych koncertach. Także bardzo się cieszę z tego powodu, że jest taka możliwość jeszcze przypominania tych pięknych postaci polskiego teatru. Czyli najbliższy benefis to będzie benefis w Serocku, pana Jana? To będzie Serocku, tak, razem z Janem Nowickim na pewno zaśpiewamy. Zaśpiewamy na piosenki, a Jan przeczyta swoje wiersze i zapromuje swoją książkę piękną, którą też przywiezie. Czyli okolicznych mieszkańców serdecznie zapraszamy. Z Warszawy do Serocka też jest zresztą niedaleko. Piękny Dom Kultury. Piękny Dom Kultury. Julku, bardzo dziękuję. Dziękuję również. A przed nami jeszcze dwa ogłoszenia. Mam dla państwa zaproszenie otwarte, że tak powiem. 6 lutego w Warszawie, w Centrum Promocji Kultury Praga Południe o godzinie 18:00 odbędzie się trzecie już spotkanie z cyklu Scena aktorów za autorów Zakr, kabaret literacki. W koncercie wystąpią znani choćby z Akademii Rozrywki bardowie Jerzy Mancarz, Tomasz Kordeusz, Tomasz Szwed czy Krzysztof Dałkrzewicz. Zapraszam w imieniu organizatorów. Może przypomnę, że to jest Centrum Promocji Kultury Praga Południe, godzina 18:00. 6 lutego. Przypominam również autorom, że można jeszcze zgłaszać swoje prace do ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Organizatorzy czekają na państwa teksty i prezentacje satyryczne. Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie internetowej turniej.com.pl. A przed nami jeszcze piosenka w wykonaniu Juliana Mera. Oczywiście Miłość i Sztuka to jest piosenka o Annie Seniuk, może ty się zgłosisz do Bogatyni, naprawdę warto, ciekawy. To musiałbym napisać tekst jeszcze. Tak, tekst satyryczny. To nie ma problemu. Zwycięskie teksty są czytane przez aktorów Teatru Polskiego Radia i emitowane na naszej antenie. No, jest to pomysł jakiś. Jest to pomysł. Jeszcze raz dziękuję za... Dziękuję również, Łukaszu. Państwa zapraszam na piosenkę. Kłaniam się, Łukasz Szwed. Gdzie Stanisławów, gdzie Zator jest i Kraków, tam na dzieciństwo raz dobre, a raz złe. I moja młodość wśród teatralnych żaków, mis juwenariów nawet wybrano mnie. I była miłość i sztuka, stary teatr, i zakochane wciąż oczy niosły wzwyż. Ponad Kopcami, nad Wawel oraz Planty, nad Zakopane i nagie wącie krzyż. I była miłość i sztuka, stary teatr, i zakochane wciąż oczy niosły wzwyż. Ponad Kopcami, nad Wawel oraz Planty, nad Zakopane i nagie wącie krzyż. I człowiek bił się o zwykłe ludzkie sprawy, jakieś pieniądze do życia zwykły kąt.